الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليموا متميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا سمع الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتك معرض يردياك كوالي أمبو كومبا ونزمزي مسألة قياس كم لتي قياسي أسيك ومزازي ومزازي مزازي أمباي فباتا ميما يمتتواكي. نكسيما أن هذا القياس لو كان صحيحا فاك مشو من نوياكي. أمسيما وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم تنزهابه نيتقفقوا كتك جامبا بلقوانبا مسلم به، يعني وملكبالي لمكبالك عند أهل العلم مبالي ونوزوني katika mambo ambayo wameyakubali ahlul ilmi. Anna likulli aqidatin au ra'yin yatabannahu ahadun fi hadhihi alhayati, anna likulli aqidatin, kwamba kila itikadi au ra'yin au rai, yatabannahu ahadun, ambayo ataitakidi mtu, fi hadhihi alhaya, katika maisha haya tuliyokuwa nayo, athara rai hiyo au itikadi hiyo itakuwa na athari kwa huyo mtu, fi sulukihi, katika tabia zake, in khairan fa khairun, kama itikadi ambayo ameitakidi ni ya kheri au rai ambayo ameendana nayo ni ya kheri, basi itaonekana kheri. Wa in sharra, kama itakuwa ni ya shari, fa sharrun, basi kitakachoonekana ni shari. Anajenga msingi wa maneno yake. Huu ni msingi wa yale anayotaka kuja kuyasema huku mbele rahimahullahu ta'ala. Kwa katika jambo ambalo ni musallam bih, wamelikubali au limekubalika mbele ya wanawazuoni, kwamba kila yule ambaye atakuwa ana itikadi au rai anayoitakidi katika maisha haya, basi itikadi hiyo anayoitakidi au rai hiyo anayopita nayo itakuwa na athari katika tabia zake. Kama ni kheri, basi kheri. Kama ni shari, basi ni shari. Mfano, ili jambo likae wazi, wanataja ahlul ilmi mfano, wanasema mfano wa mtu ambaye kwamba anaitakidi kwamba hakuna kufufuliwa. Wako watu wanaitakidi ukishakufa umekufa. Wako hawako watu hao? Wapo. Hata sisi, mimi namkumbuka mzee mmoja alishafariki, akasema ukishakufa basi hakuna kufufuliwa, hakuna kadha, ukishakufa umekwisha. Sasa mwenye kuitakidi itikadi hii ya kwamba la ba'ath wala nushur, hakuna kufufuliwa, huyu itikadi hii anayoitakidi nafsini mwake itadhihirika athari yake katika suluki zake. Atafanya mambo ya wale ambao kwamba hawataraji kwamba kuna kufufuliwa au kuna kulipwa au kuna kuhesabiwa. Na mfano wa hayo ni yule anasema ponda ponda mali, ponda mali, kufa kwaja, utakufa, lakini kufufuliwa hakuna. Kwa hiyo haogopi, haogopi kwamba iko siku atasimamishwa mbele ya Mola wake. Tasarufati zake na mambo yake kwa ujumla yametokamana na itikadi anayoitakidi yeye katika nafsi yake. Haya ndio anayokusudia Sheikh kuyasema rahimahullah, kwamba katika jambo ambalo ni musallam bih mbele ya wanawazuoni, kila mwenye itikadi yake au rai anayo itakidi rai hiyo au itikadi hiyo, basi katika maisha haya zile tabia zilizojengeka juu ya msingi wake huo zitaleta taathira fulani katika maisha yake ya kawaida. Umemuelewa Sheikh? Huu mfano ameutaja mmoja katika ulama. Kinyume chake mfano huu yule ambaye anaitakidi kwamba kufufuliwa kupo, bila shaka itikadi yake hiyo itamsukuma kufanya mambo mema ambayo hata akisimamishwa kwa Mola wake, kwake yeye kutakuwa na tija na manufaa na falah. Kwa itikadi yake aliyoitakidi katika nafsi yake imemletea taathira katika tabia zake. Haongopi, anajua kwamba iko siku nikidanganya nitakwenda kuadhibiwa. Haibi, kwa kuwa anajua iko siku nikiiba nitakwenda kuadhibiwa. Kadhalika hali riba, anajua kwamba iko siku atakwenda kuadhibiwa wala riba. Mla riba nafuu, riba ndogo kabisa, dhambi lake ni sawa na mtu kumzini mama yake mbele ya hadhira ya watu. Kwa hiyo anapoiona hii hadithi inamjengea tabia, anaiogopa riba. Itikadi aliyoitakidi imemletea suluki ambayo yaonekana mbele ya hadhira za watu. Yule mcha Mungu yule, kweli si kweli? Yameeleweka maneno ya Sheikh rahimahullah anapokusudia? Huo ni mfano. Anasema fa inna min almusallami bihi aidan, hakika katika ambayo wamekubaliana pia, anna al-athar yadullu ala al-mu'athiri, al-athar yadullu ala al-mu'athiri, kwamba athari ule muonekano hujulisha juu ya kinachoathiri. Muonekano ule watokamana na nini ule? Mbona yule mtu ni rahimu? Mbona yule mtu ni muoga muoga? Sisi twala rushwa, yeye hataki kula rushwa. Kama ni maskari mathalan, sisi twala rushwa, yeye hataki kula rushwa. Yeye ameisoma rushwa katika Qur'ani yake, katika hadithi za mtume wake, kwamba la'ana Allahu rashi wal murtashi wal rishwa, kwamba Allah amemlaani mtoa rushwa, mpokea rushwa, na rushwa yenyewe ni maluuna, imelaaniwa. Kwa hiyo athari ile imetokamana na muathir. Muathir ni kile kinachotoa ile athari. Muathiri wa yule ni ile itikadi yake katika nafsi yake. Al-athar yadullu ala al-muathir, athar yajulisha juu ya kinachoathiri. Dhahir tayyib. Al-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri, al-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri. Ba'ra nini? Ma viangamia, ile ni athar, inajulisha juu ya ngamia mwenyewe kwamba hapa kapita ngamia. Maviangamia yanajulisha juu ya ngamia. Huwezi kusema maviangamia haya atakuwa ni mbuzi huyu kafanya mambo haya. Al-ba'ra tadullu ala al-ba'ir wal athar tadullu yadullu ala al-mu'athir. Dhahir eh? Tayyib. Wa anna ahadahuma murtabitun bil akhar, na kwamba kimoja katika hivi kina mafungamano na chengine. Athar ina mafungamano na mu'athir. Maviangamia yana mafungamano na ngamia. Athar yadullu ala al-mu'athir wa anna ahadahuma, na kwamba kimoja wapo, murtabitun bil akhar, kimefungamana na chengine. Hili liko wazi na wamekubaliana hivyo, na ndivyo ilivyo. Khairan au sharra, liwe la khairi hilo au liwe la shari, kama dhakarna, kama tulivyokwisha taja. Anasema wa ala hadha, na juu ya msingi wa maneno haya, falasna na shuku, sisi hatuna shaka, anna lihadha alqawl, kwamba qawli hii atharan sayyi'a, anna lihadha alqawli atharan sayyi'a, kwamba qawli hii ina athari mbaya, fi man yahmiluhu, kwa yule atakayebeba kauli hii, au yatabannahu, au yule ambaye ataitakidi kauli hii. Kauli gani hiyo? Kwamba aliyekufa anapata mema ya mtu mwingine aliyoyafanya. Hii kauli ina athari kwa wale wanaoibeba kauli hii na wale ambao wanaitakidi kauli hii. Kuna athari inapatikana. Ndio maana akasema zingatia maneno ya mwanzo, Sheikh anajenga msingi wa jambo lake rahimahullah ili umuelewe. Kwa sababu hii kauli kama itaachwa hivi hivi watu watazembea, kama tutakavyoona maneno yake rahimahullah ta'ala. Falasna nashuku anna lihadha alqawli atharan sayyi'a, hatushuku sisi, kwa maana hatuna mashaka kwamba hii kauli ina athari mbaya. Fi man yahmilu, kwa yule mwenye kuibeba kauli hii, au yatabanna, au mwenye kuitakidi, ataona kwamba akifa basi thawabu za matendo mema kutoka kwa asiye kwa mtoto wake pia zitamjia. Ndio athari mbaya hiyo. Min dhalika, miongoni mwa athari mbaya hizo, mathalan, kwa mfano, anna sahibahu yattakilu fi tahsili thawabi wa darajati aliyati ala ghairi. Anna sahibahu, ya kwamba mwenye itikadi hiyo yattakilu, atatembea, fi tahsili thawabi wa darajati aliyat, au atategemea, atajiegemeza, fi tahsili thawab, katika kujipatia thawabu, wa darajati aliyat, na madaraja ya juu kabisa, ala ghairihi, atamtegemea mwingine. Tayari ameshaathirika mwenye hii kauli. Liilmihi, kwa kule kujua kwake, anna nasa yuhduna alhasanati, ya kwamba watu yuhduna alhasanati, watatoa zawadi za hasanati mema, miati almarat, kwa mamia, miati almarat, kwa maramia, au kwa mamia ya mara, fil yaumi alwahid, katika siku moja, ila jamii almuslimin, kuwazawadia waislamu wote, alahyai minhum walamwat, waliokufa na waliokuwa hai, waliokuwa hai na waliokufa, wa huwa wahidun minhum, na yeye huyu mtu ni mmoja miongoni mwa hao katika waislamu, na yeye ni yumo. Kwa hiyo atategemea kwamba watasoma watu huko khatma, wanaita khitma, watasoma watu khatma zao, wakishamaliza khatma wanasemaje? Allahumma abligh thawaba ma talawnahu wa jazaa ma qara'nahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ila sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ila jami'i amwatil muslimin. Watu wa khitma mwishoni wanahitimisha, wanaomba dua kama hii: ewe Allah, abligh thawaba ma talawnahu, zifikishe thawabu ya haya tuliyoyasoma hapa, wa ajra ma qara'nahu, na ujira wa haya tuliyoyasoma hapa, ule ujira thawabu zake zifikishe, ila sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, zifikishe kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa ila jami'i amwati almuslimin, wafikishie maiti wote wa Kiislamu. Na kwa siku tasoma khitma ngapi? Bila shaka nyingi. Leo yatakuwa ni 40 ya maiti fulani, au 3 ya maiti fulani, na wengine wa siku ile ile ya kufa maiti, siku ile ile kunasoma khitma 3, kunasoma khitma 40, soma khitma tena. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam yasomwa, wako watu leo hii wanasoma khitma, sehemu nyingine wako watu wanasoma khitma, sehemu nyingine, bara nyingine, na bara nyingine tena, khitma, khitma, khitma, na wote hawa ni Waislamu wanaokufa. Kwa hiyo anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, kwa kujua kwake kwamba watu watamzawadia mema miati almarat, kwa mamia ya mamara, kwa mamia ya mara, almara mia, nichukua mfano kwamba miji mia au sehemu mia au kuna khitma mia, wa ila tazidi hizo kwa siku, wanawazadia alahyai minhum wal amwat, na huyu ni mmoja kati yao. فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه كونين أستوشلزك ووقت هو ساسا وكجوا كواك هو وما أتزوديو الحسنات كونين أستوشلزك وعمال زمت منهن mpaka akawa ameacha matendo yake na machumo yake, yani ataacha machumo yake huyu kwa kuwa anatingatia ya kwamba atatoshelezeka na amali za mtu mwingine. Hii ni athari mbaya imetokamana na ile itikadi mbaya, sababu itikadi inaathiri na athari zake hudhihiri katika maisha ya mtu na tabia zake, kama tulivyoona huko nyuma. Tumeelewa? ألست ترى مثلا هيفي هوني انفانو أن بعض المشايخ كما واقب علي مشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذتهم أمبوا ونعيشي فكتجمي مشومو يبادي ونفنزواو هوني هاو كما مبتكا كزيزاو نكسبيري رزوكو كتوكا كبادي ونفنزواو لا يسعون بأنفسهم حواجشغليشي كنفسزاو ليحصلوا على قوت يومهم ili kujipatia على قوت يومهم chakula cha siku yao biaraf jabinihim kwa jasho ambalo kwamba litatoka katika mapaji yao ya uso wakati yaminihim na jitihada za mikono yao ya kuumeni kadi sio kudi wakati yaminihim na jitihada za mikono yao huoni hao wako wengi katika hao mashia mashaikh wa kishia wazao wanakaa wanasubiri khums kila tajiri mwenye mali zake anatakiwa atoe moja ya tano ya faida zake katika mali azipeleke kwa sheikh wa kishia, kwa mashaikh wanatajirika kwa vitu kama hivyo. Wama sababu fi dhalik illa annahum istaghnaw an dhalik wama sababu fi dhalik na ni ipi sababu ya jambo hilo nadhani illa annahum isipokuwa pale walipokuwa wao istaghna wa an dhalik wametoshelezeka na hilo bikasbi ghairihim kwa sababu ya machumo ya wenzi wao fa'tamadu alayhi wakalitegemea hilo wataraku al-amal na wakaacha kujishughulisha. Kwa maana hata ukiwa shekhe si haramu kwako wewe kujishughulisha kufanya biashara, itokee tu kwamba biashara utakoifanya itakutoa katika hadhira ya da'wa na ta'lim. Unaweza ukaingia katika biashara ukaacha darsa. Tunafahamiana vizuri? Hili halitakikani. Na wako waliosema kwamba wale watakoacha ta'lim kuwasomesha watu wakaenda katika mambo mengine ya kibiashara na yeye ana ilmu anatakiwa aifikishe kwa watu, basi mara nyingi huwa hawatoki, hawafaulu. Mara nyingi huwa hawatoki wala hawafaulu. Msoma umefikia marhala fulani kwamba wewe waweza ukakaa ukawapa faida wenzako ukaachana na hilo ukafanya mambo mengine. Amana ya dini uliyopewa ni dhima, utakwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama. Khasatan wako watu ambao kwamba wamepata توفيق وتوقف الله سبحانه وتعالى وكاين مسوموني مثلا سعود عربيا ومسومشوا كوا فيسا ذا واسلام وسعود عربيا هوا كتوا سنس تانو زاو كتوا نبالو لكوا كلا لكيزو ونرودشوا كوا رزوكو سا كتوكا كولي لكيزو كوجيا لكيزو كرودي لكيزو كوجيا لكيزو كرودي pesa za badalu kutubi unapewa, matibabu matibiwa, miaka minne wengine, miaka saba wengine, miaka mingapi wengine. Alafu wengine waliporudi wakaacha kuyafanya yale ambayo kwamba kwa ajili yake wamekwenda kule, wakajishughulisha na mambo yao mengine, wakaacha taali. Wadhani kwamba wale waliotoa katika ruzuku zao wanafurahia mazingira hayo na hali hiyo. Sema mbao kama kuna mwenzako kama wewe alikuwa anamuomba Allah ampeleke, Allah hakumpa taufiq, ukachukua nafasi ya wenye kuhitajia, dhima ni dhima, wallahi alazim ni dhima, na ni ubadhirifu umeofanya katika mali za watu, na umekaa sehemu ya wenye kustahiki hilo, na utakwenda kuulizwa. Hii ni mifano, kwa maana kwamba kila ambaye kwamba amefikia marhala ya kukaa kuwapa ifada, kuwafidisha wenzake, akaachana na mambo ya taalim na da'wa, ambayo ndiyo wadhifa uliokuwa bora kuliko nyadhifa zote, kwa sababu ndiyo njia waliokuwa nao mitume na manabii. Hii ndiyo kazi yao, tabligh, kufikisha da'wa. Kwa kama utakuwa na kazi zako zinakwenda, wako watu wanakusimamia, wewe unafanya mambo yako ya taalim na da'wa, ni kheri kubwa. Au kajipatia kipato katika njia nyingine za da'wa pia, ukaandika vitabu kama wanavyofanya wengi katika wanawazuoni, riziki zao hutoka katika da'wa ya vitabu. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala alikuwa akiandika vitabu, na alikuwa akifurahi vitabu vyake vinapoingia masokoni. Ni riziki na ni da'wa. Naam, wako mashekhe wana pesa kwa sababu ya da'wa ya ta'alim ya uandishi kitaba. Wewe angalia mathalan kitabu kimetolewa kopi labda 1000, kimekwisha, kinahitajika tena, chatolewa tena, kimekwisha, chahitajika tena, chatolewa tena. Wakati huo huo shekhe huyo anaandika kitabu chengine, na ana chengine, na ana chengine. Kazi, hii ni kazi, ni da'wa na ni kazi. Lakini kuwa kazi hili huja baada ya kuwa ni da'wa, ndio lengo lao la kwanza, ni da'wa, taali, kufikisha da'wa. Lakini humo humo huuzwa vitabu, wakaletewa, shekhe, chapa zako zile zimekwisha, imepatikana hii. Hii halali yako. Ndio maana baadhi ya mashekhe wanaandika kwamba hairuhusiwi kukinakili hiki kitabu ila kwa ruhusa ya mwenyewe. Anaruhusiwa mtu kukopi vitabu hivi na auze kwa thamani ndogo, isizidi thamani hii. Wanatoa vitu kama hivi, kuandika baadhi ya mashekhe katika vitabu vyao. Lakini usikae tukajiandikia matukululu, lazima uandike vitu ambavyo kama vimekaa na kitabu kikatoka, kitabu kimesoma, kitabu kina akili. Sifanya kama wanaofanya watu wazushi ya kina kazuba, mtu andika kitabu wasema dua ya kujigeuza simba. Kitabu vimejaa vya vituko vituko huko mtoro. Andika vitabu vya tauhid, vitabu vya kufundisha watu sala. Pata riziki yako ya halali. Fana Sheikh wetu Abul Fadl al-Qasim hafidhahullah, ana mkono katika uandishi. Ametoa vitabu vitatu vine vingapi, walilahi alhamd. Na vitabu vyake maakula, jitihada yake binafsi. Kuna sisi tukiwa tuige mfano wa ruwaza hii njema katika masala haya ya uandishi, wa kuwaradi watu wa bid'a na kuieneza ilmu. Si watu wote wanapenda kukaa kusikiliza, wengi wa watu hupenda kusoma. Kwa wako watu wanapenda kusikiliza, wako watu wanapenda kusoma. Kwa hiyo asiyekuja msikitini afikishiwe dawa huko huko aliko kwa kitabu. Kisha kikawaongoa watu kitabu kimoja. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul lak. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam kumwambia Ali. Kwa hiyo hawa ambao kwamba wamewataja Sheikh rahimahullah kwamba kazi yao kukaa na kuwategemea wanafunzi wao, ni wale mashekhe ombaomba, hajishughulishi. Lakini haina maana kwamba talib akamzawadia shekhe wake kitu kwamba ni haram, haina maana hiyo. Au talib kwamba kazi yake ni da'wa, anafanya tafrighi ya da'wa wakati wake na wasaa wake, alafu kuna lajina maalum inawaangalia maduati, hakuna ubaya kuyafanya hayo, na wala sio aliokusudia shekhe rahimahullah. Na hawakuwa wengi katika watu leo hii ambao wako huku, mashekhe wakubwa kubwa wanaosikika kwa majina yao, ila wanaruzuku kutoka nchi za bara Arabu wengi wao. Sasa wengine wanapokea ruzuku za watu, nao wafanyi kazi, mwisho mwezi inaingia na hawafanyi kazi ya da'wa. wako pia wanakula mali za watu kwa njia za dhulma. طيب انا سمع رحمه الله فاعتمدوا عليه وتركوا العمل هذا امر مشاهد في الماديات هذه ni jambo lenye kushuhudiwa في الماديات katika maadiyat mambo ya kimali mali معقول في المعنويات na linaingia kilini katika mambo ya kimaana kama huwa shaanu fi hadhihi almas'ala kama ambavyo ndivyo ilivyo shani yake katika masala haya. Walaita anna dhalika waqafa indaha wa lam yataaddaha ila ma huwa akhtar minha. Walaita anna dhalika waqafa indaha, na laiti kwamba jambo hilo lingeliishia hapo tu. Wa lam yataaddaha ila ma huwa akhtar minha, na wala lisivuke kwenda kule ambako kuna hatari zaidi kuliko huko. Fahunaka kaulu mbijawazi lhaji, iko kauli nyingine. Yani ya laiti jambo lingelishia kwamba amali njema ya mtu yasiye kuwa mtoto yamfika maiti mwingine yasiye kuwa mzazi, jambo likawa limeishia hapo tu. Fahunaka kaulu mbijawazi lhaji anil ghairi, ipo kauli nyingine inayojulisha kwamba yajuzu kumhijia kumfanyia haji mtu mwingine, walau kana ghaira ma'dhurin, hata kama hana udhuru. Kuna kauli nyingine nayo yasema hivyo, yafaa si hana ikobize akahijiwe tu. Wako baadhi ya mashaykh wanatoa fatwa hizo, walau kana ghaira ma'dhurin ka'athari al-aghniya, kama hali ya wengi katika matajiri, atarikina lilwajibat, wenye kuacha kuyafanya mambo ya wajib. Wako watu, yuko mmoja alifariki juzi juzi hapa, mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu au miaka miwili, ana asili ya Kagera huko, kimtazama katika sira zake nchi za nje anakanyaga sana, mara iko hapa lakini umri wake hajawahi kwenda haji. Hizo nchi za nje hadith wala haraj, hadithia, lakini haji baitullahi alharam, baitul atiq, hajawahi kufika mpaka kafa. Sasa huyu amekufa hakuhiji na hakuwa na udhuru. Kwa nini? Alikuwa akionekana akienda katika nchi nyingine za wazungu, lakini haji katika baitullahi alharam hakwenda. Kwa hiyo itokee kwamba tutaka tukamhijie marehemu ndugu yetu, hili halikubaliki. Atakayehijiwa ni yule aliyekuwa na udhuru wa kisharia, huyu hakuwa na udhuru. Fahunaka qawlun bijawazi alhajj an alghairi, kuna kauli inayojuzisha kumhijia mwingine, walau kana ghaira ma'dhur, hata kama hana udhuru, كأكثر الأغنياء كما حال يا وengi katika matajiri, atarikina lilwajibat, wenye kuacha kuyafanya ya wajib. Fahadha alqawlu, hivyo kauli kama hii, yahmiluhum ala at-tasahul fil hajj, itawafanya wao wazembee juu ya nguzo ya hajj. Yahmiluhum, itawafanya wao ala at-tasahul, wawe katika mazingira ya kuzembea fil haji, katika kutekeleza nguzo ya haji. Wattaqa'us anhu, taqa'us kujichelewesha, ni huko kuzembea kadhalika. Li'annahu yata'allalu bihi, kwa sababu ataijalia hii kauli kuwa ndiyo sababu, ndiyo illa yake na sababu yake, ataijengea hoja. Wayakulu fi batini, na atasema ndani ya moyo wake, atajihadithia mwenyewe akisema hivi, yahujuna anni ba'da mauti, nikifa watanihijia inshallah. Kwa kuwa tayari kuna kauli inayosema hivyo, بل إن ثمة ما هو أبر من ذلك بل إن ثمة بل هكيكا هكو ما هو أبر من ذلك ليكو جنجين لين مدار زيد كلكون هيلو ثمة يعني هناك ما هو أبر من ذلك ليكو جنجين أمبالو لين مدار منو كلكو هيلو وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها نعني قولي يأواجب وكأنغوش وكصالة دين لصالة عن الميت كتوك كميت التارك لها يولي ميت يليئي كصالة وبتوازة تكامون لشيء لذما يكي صالة فإنه من العوامل الكبيرة كوني هيا من يونغون ومساعدة كبوة على ترك بعض المسلمين للصلاة مساعدة كبوة إلي وبلكيا وينكي كتك وإسلام كواتك صالي لأنه يتعلل أيضا وسببه يوم إسلام ناي كذلك تجنغهوجيا بأن الناس يسقطونها عنه ومبوات وتموانغشيا فرضهي بعد وفاته بعد يكفكواك كموندشيا كتك ذيماياك إلى غير ذلك من الأقوال نازستك وهيدك قولي التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع أماز هزفتيك أبايا وأثرياك كتك جميع بلا شك زين أثر مبايا كتك جميع يوى إسلام هزي قولي زكي وزين سيما نمشه مفانو هيلي تلكيني تلكيني إلى أن أصمي وميت ما جواب أن أصميشوا وقت تياري ميت يكوناني أمنا داني خوينك وأصالي هوي ولا فنجي ولا كذا كافة نجين لك إسلام نيطا حسن أسمى ما شيخ نكتب شاكي نانا يتكيدي كما حيانا يمصميشا أنا يسكيا نأتكونا ويزو وكو يسيما فليه تكفهجي ونا منكر ونكير hii pia ni sababu inawafanya watu wazembee kwamba kifa sikuna mashehe wetu watalakini wale wataniambia tu pale maneno ewe fulani mtoto wa fulani sasa hivi hapa atakujia watakujia malaika wawili almuwakkalani alkariman fala yufjaaka wala yurhibaka wasikupe fadhaa ya nafsi wala wasikutishe fa innahuma khalqu min khalqillah hao ni viumbe tu miongoni mwa viumbe wa Allah wakikuuliza nani mola wako wajibu hivi mola wangu ni Allah wakikuuliza nipi dini yako sema hivi dini yangu ni dini ya Kiislamu nani mtume wako sema mtume wangu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipi kibla chako ni kipi sema al-Kaaba ndio kibla changu wakikuuliza kina nani ndugu zako sema ndugu zangu ni waislamu haya wallahi alazim kama anayasikia mayit na kwamba maiti ananufaika nayo kuna haja gani ya kujitabisha katika ibadati kuna haja gani kufunga kushinda na njaa kubanwa na kiu kula tu kweli ni nguzo umeiangusha lakini ipo mashehe wapo sasa mfano wa haya athari yake mbaya haifichikamani katika jamii ya Waislamu haya nao yasema Sheikh na hii humfano wa talakini kadhalik soma talakini atafanywa khitma na baadhi yao huacha wasia kwa jamani msimsahau katika khitma msimsahau katika khitma ikibidi fanyeni khitma tano na talakini jamani msisahau chonde chonde ndugu zangu chonde chonde athari tayari hiyo famina alwajib ala alalim hivyo ambalo ni la wajib kwa alim mwana wazuoni alladhi yuridu alislah ambaye anataka kutengeneza ayambudha hadhihi alaqwala azitupilie mbali kauli hizi hata kama zimesemwa na baadhi ya mashehe azitupilie mbali limukhalafatiha نصوص الشريعه وكله كwenda kinyume kwake kauli hizi na nususi za kisharia aya na hadith za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa maqasidaha alhasana, na malengo yake sharia yaliokuwa mazuri. Sharia ina malengo yake. Kwa alim kauli hizi azitupilie mbali, na ikibidi aziradi azitaje katika kuonesha kuonesha udhaifu wake hizi akwali na kupishana kwake na maqasidu sharia, makusudiwa ya sharia. Huwa ni wasia wa al-allama al-albani rahimahullahu ta'ala, wasia qayima. Kisha nasema rahimahullah, waqabil athar hadhihi al-aqwal bi'athari qawli al-waqifin inda an-nusus la yakhrujuna anha bita'wil aw qiyas tajidu al-farqa kash-shams. Waqabil hadha waqabil athar hadhihi al-aqwal, fanya muqabala oanisha athari za haya maneno tuliyoyataja huku bi athari qawli al-waqifin, oanisha athari ya haya maneno na athar ya maneno ya wale ambao wanasimama na nususi. Wao kazi yao ni kuangalia nususi, yani hawa walioyasema haya, chukua maneno yao hayo, chukua kadhalika maneno ya wanawazuoni ambao hawaendi mbele ya aya, wakaiacha aya nyuma, wala hawaendi mbele ya hadith wakaiweka hadithi nyuma, la bali wanasimama mbele ya aya na hadith. La yakhrujuna anha, hawatoki katika nususi za kisharia, bitawilin au qiyas, bitawil kwa taawili ambayo ni taharif ma taawili ya ukengeushaji au qiyas, mfano wa qiyas tulivyovitaja. Chukua athari inayopatikana ya haya maneno ya wanawazuoni hawa wabaya na athari njema ya maneno ya wanawazuoni wanaosimama na aya na hadithi, wasio kwenda kinyume kuliani wala kushoto kwa taawili au kwa qiyas. Tajidul farqa kash-shams, ukifanya muqaran baina ya kauli ya hawa na kauli ya hawa na athari ya kauli ya hawa na athari inayopatikana katika kauli za hawa, tajidul farqa kash-shams, utaona tofauti baina ya hawa na hawa ni kama vile jua na ardhi. Jua liko juu, ardhi iko chini. Baina samai wal ardhi, tofauti baina yao ni mbingu na ardhi, tofauti baina yao ni mashariki na magharibi. Bila shaka kweli, kwani athari ya kauli ya wanawazuoni wanaosimama na sharia, athari zao hawa huwafanya watu wawe na himma, kila mmoja ategemee amali zake na matendo yake. Athari ya maneno ya hawa huamsha alhimam, himma kwa watu, wakafanya jitihada, wakachukua asbab, wakamwomba Allah msaada katika kuendea khairi na kubaki katika taa na kujiepusha na maasiya na kujiepusha na shari. Kauli za hawa zina athari njema na kauli za hawa zina athari mbaya. Sadaqa rahimahullah. Fa inna man lam ya'khudh bi mithli al-aqwali al-mushari ilayha la yu'qalu an yattakila ala ghayrihi fi al-amal wa al-thawab. Fa inna man lam ya'khudh bimithli al-aqwali al-mushari ilayha, kwani hakika yule ambaye hazichukui kauli mfano wa zile kauli zilizoashiriwa za wale wanaozuoni wabaya, la yuqal, haitoingia akilini ayatakila ala ghairihi, eti huyo akamtegemea mwingine. Yule ambaye hakuchukua kauli za wanaozuoni wale, haingii akilini kwake yeye kwamba atakaa akabweteka akategemea amali za asiyekuwa yeye katika kupata amali au kupata thawabu za amali hizo. La, hafanyi hayo. Liannahu, kwa sababu yeye mtu huyo yara annahu la yunajjihi illa amaluhu, anaonelea kwamba hakuna kitakachomuokoa zaidi ya amali zake mwenyewe. Ndivyo anavyoona. Kwa hiyo athari njema imepatikana kwa maneno ya wanawasuoni wanaobaki na nusus, ambao hawana qiyas wala hawana nini, ta'wil fasid. Wanaambia watu, wanawahimiza watu kwamba kila mmoja afanye, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika ile hadith, hakuna mmoja katika nyinyi illa waqad kutibat maq'aduha min aljanna au maq'aduha min an-nar, kila mmoja ameshaandikiwa makazi yake peponi au makazi yake motoni. Hadith sahihi. Masahaba radhiallahu anhum wakamuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, kama hali iko hivyo ya Rasul Allah, fasima al-amal, fasima al-amal, tufanya amal kwa ajili ya nini sasa? Situkae tusubirie kadari zetu kwamba mimi nimeandikiwa peponi nitaingia peponi tu, la mahala, na ikiwa nimeandikiwa moto nitaingia motoni, la mahala. Mtume aliyosimaje kuwaambia masahaba? Aliwaambia i'malu, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah, fanyeni amal, fanyeni amal, na kila mmoja atawepesishiwa kulifanya lile ambalo amekadiriwa. Atakayekuwa katika watu wa saada, watu wema, fayuyassaru li amal ahli saada, atafanyiwa wepesi kuyaendea matendo ya watu wema. Wa man kana min ahli shakawa, na atakayekuwa katika watu wa uovu, atafanyiwa wepesi kuyaendea matendo ya watu wa uovu. Kisha kasoma aya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Mahalu shahid, rasul aliwaambia alayhi salatu wassalam, i'malu, i'malu. Na katika hadithi alisema alayhi salatu wassalam, wasinijie, yani wasinijie watu na amali zao, nyinyi mkanijia kwa nasaba zenu. Akasema man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, atakayecheleweshwa na matendo yake yeye mwenyewe, atakayecheleweshwa na matendo yake yeye mwenyewe, yasimuinue akawa katika wale ambao wataingia peponi, basi hatowahishwa na nasaba yake. Kwa hiyo nasaba yako nani wewe? Mimi fulani bin fulani bin fulani bin Muhammad bin Rasul bin Muhammad Rasulillah. Hapana, haitakufaa nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitakufaa kwamba wewe ni katika ahlul bait, wewe ni mtoto au mjukuu wa Ali bin Abi Talib, au ni mjukuu wa Hassan bin Ali, au Hussein bin Ali, au Ali bin al-Hussein Zainul Abidin. La, kila mmoja na amali zake. Ya Fatima binta Muhammadi, ewe Fatima binti wa Muhammad, niombe katika mali zangu utakacho nitakupa, lakini siwezi kukufaa chochote mbele ya Allah. Yaani usije ukataraji kwamba mimi baba yangu ni Muhammad Rasulullah ukapitia mgongo wangu. La, amali zako Fatima. Kadhalika aliyesema haya kumwambia shangazi yake Safia binti Abdul Muttalib, ewe Safia, niombe katika mali zangu utakazo nitakupa, lakini kwa Allah sitokufaa chochote, sitokufaa kwa chochote Safia. Kwa ikiwa kamkatalia shangazi yake Safia, kamkatalia binti yake Fatima, vipi wasiokuwa hao? Kwa kila mmoja amali yake, kila mmoja kwa amali yake. Anasema fa inna man lam ya'khudh bimithli al-aqwali al-mushari ilayha la yu'qal an yattakila ala ghayrihi fi al-amali wa thawab. Kwa nini? Li'annahu yara, kwa sababu yeye anaonelea, annahu la yunajjihi illa 'amaluhu, kwamba hakuna kitakachomuokoa na kumnusuru isipokuwa amali zake yeye mwenyewe. ولا ثواب له إلا ما سعى إليه هو بنفسه ولا هتفت ثواب إلا ما سعى إليه إسبقوا ذلك أمبازو سعى إليه أليذفانيا يوي منيوي هو بنفسه ونفسيك أمذي شوما yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Anasema rahimahullah, balil mafrudu fihi an yas'a, bali ambalo hutakikana kwake yeye, an yas'a, ajitahid, ma amkanahu, kadri ya uwezo wake, إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا أجتاهدي أعاشه كنمياك كما تكفى أثرا حسنا أثار جيما يأتيه أجره أمبايو إتبلكي أمويني أجيرواك أكيوا كوني كبوري لك هيني كلا مجاويت جماني على تكيوا أجتاهد وقدر يوزواك aache kitu kwamba hata nikifa mimi leo hii basi asaya kunheri hiki kikanifaa kwenye kaburi langu hiki. Kila mmoja afanye hivyo, yani usijikalia kalia tu wewe. Wako watu hawakai wakapiga hesabu za akhera, yupo tu, ala na kunywa na lala, kenda kazini karudi. Yaani umekaa ukasema kwamba lau nikifa kipi nimekiacha ambacho kitaendelea kuniletea thawabu kwenye kaburi langu. Sio wewe, sio alim, huna ilmu. Je, kama huna ilmu, huna njia nyingine? Yaani kwa nini usitafute kijana ukamsomesha ukamsimamia? Kwa nini usiotafuta vijana ukawanulia vitabu ukawasimamia? Ikawa hawawezi kusoma kama si mkono wako na mfuko wako. Kwa maana elimu walioipata wewe ni sababu. Kwa elimu ambayo kwamba wataendeleza kuitoa kama ni vijijini, kama ni wapi, bila shaka wewe ni sababu ya elimu ile katika kichwa cha yule. Muda wakuwa elimu ile bado inaendelea na inafanya kazi. Imehuisha jambo fulani la sunna katika mji fulani, kijiji kizima wanafanya jambo fulani la kisunna, wewe una mchango wako. Sio alim, hukusoma, huna fursa hiyo, wakati umesha kupungia mkono. Lakini ziko sababu, basi washindwa kujenga kiji madrasa, basi washindwa kujitutumua ukajenga kijimsikiti vijijini huko, msikiti ambao hauna gharama, ashiria mbali magorofa na kadha, au sehemu yenye ujenzi wa msikiti na wewe ukapeleka. Sababu kila atakayetoa chake katika kukamilisha ujenzi wa nyumba ya Allah, basi na yeye ameingia katika walioujenga msikiti. Naam, ni feni lako, muda wa uwepo wake itakapoharibika likatupa store, jambo limekwisha hapo. Mengi kisima watu wananufaika nacho, sadaka tunjaria. Kwa shekhe anasema rahimahullah, balil mafrudu fi, ambalo hasa hutakikana kwake, ayata ajitahid apupie, ma amkanahu, kadri ya uwezo wake, an yukhalifa min ba'dihi atharan hasana, aache nyuma yake huku athari njema, ya atihi ajruhu, ambayo itamletea ujira wake au utamjia ujira wake akiwa kwenye kaburi lake. Hili kubwa sana. Hili tulisoma juzi hapa hadithi, kwa mwanadamu anasema mali zangu. Allah anamwambia, anamshangaza mwanadamu, anasema mali zangu. Haikuwa mali yako ila ni ile uliyokula ukenda ukaitoa chooni, ile ni mali yako, umenufaika nayo. haikuwa mali yako ile ile uliovaa ukaichakaza, umevaa mpaka suruali kapasuka, viraka vingi tena, ikawa ni tambara la deki, ile ni mali yako. Au uliyoitoa kwa Allah, ile ni yako. Kwa maana uliyotoa kwa Allah utakwenda kuikuta, na uliyoibakisha ni bora zaidi, kwa kuwa kadri ya uwepo wake ndivyo kadri ya unavyopelekewa thawabu pale ulipo. Kikiondoka basi unaweza kufanya mambo mengi, ukatoa ardhi ya makaburi, natoa kipande hichi cha mita kadhaa, Waislamu wazikane hapa, hii ardhi ni maukufa, wakfu, toa kwa ajili ya Allah, watu wazikane muda wa uwepo wake ile ardhi, waandikiwa. Anasema ma amkanahu ila an yukhallifa min ba'dihi atharan hasanan ya'tihi ajru wa huwa wahidun fi qabrihi, ilhali yuko peke yake kwenye kaburi lake, anamiminiwa khairi kwa wale walioacha vitu vingi, na madrasa na msikiti na kituo cha mayatima, au waliwalea mayatima paka wakakuwa wakubwa kwa kadha kusoma dini, ni maduaati wanalingania, ana wanafunzi, yule katoka kenda akasomesha, yule katoka kenda akasomesha. Leo hii tusoma kitabu cha Sheikh Albani, sisi hatujamuona Sheikh Albani rahimahullah, japokuwa alikuwa katika zama zetu hizi, fi asrina alhadir, fariki mwaka 2002 2003 takriban, hatujamuona, hatujakaa chini yake akatusomesha hivi, lakini tunakisoma kitabu chake. Hii sadaqatun jariya, kwa sababu wako wanaosoma kwa vitabu, wako wanaosikiliza na kuyafanyia kazi. Kwa hiyo wangapi watafanyia kazi wanaoyasikiliza, wanaosikiliza hizi darsa kupitia audio ni wengi kuliko nyinyi mlioka msikitini, fahamuni hivyo. Na hao wakisikia wanatoa na wao, fahamuni hivyo. Sasa Sheikh Albani rahimahullah ta'ala, katika hazina zake huko, ngapi anapelekewa, ngapi? Kwa hiyo wasia mzuri huu aliosema rahimahullah, wa huwa wahidun fi qabri, ilhali yuko peke yake kaburini mwake. Badala tilka alhasanati almawhuma, ni bora kwake yeye kuyafanya hayo. Badala tilka alhasanati almawhuma, badala ya yale mema yanayodhaniwa kwamba yatamfikia mtu, yaliyotoka kwa asiye kwa mtoto wake, yaliyotoka kwa mtu baki, bora aache lile ambalo uwepo wake ni sababu ya yeye kupelekewa ujira na thawabu akiwa kwenye kaburi lake peke yake, kuliko kutegemea alhasanat almawhuma, mema yanayodhaniwa ambayo wala hayapo. Wa hadha min alasbab alkathira, na hii ni miongoni mwa sababu nyingi, fi taqaddumi salaf, katika kusonga mbele masalaf, wa taakhurina, na kuchelewa kwetu. Salaf wamepiga hatua, katika yaliyopelekea kupiga hatua ni haya, na yaliyopelekea sisi kujichelewesha tukawa nyuma ni haya ya kutegemea alhasanati almawhuma, basi mtu kufanya jitihada yeye mwenyewe kwa matendo, kwa amali alipokuwa hai, na kadhalika anapokufa awe ameacha athari njema. Wa hadha min al-asbab al-kathira, na hii ni miongoni mwa sababu nyingi, fi taqaddumi salaf, katika kusonga mbele kwa masalaf wema waliotangulia, wa ta'akhurina, na kuchelewa kwetu, wa nasrillahi iyyahum, na Allah kuwa nusuru wao, hizi ni sababu, wa khidlanihi iyana, na kutunyima nusra sisi. Mendikwa khudlan, anika khidlan, wa khidlanihi iyana, na kutuacha bila ya kutupa nusra sisi. Khidlan yani mtu kumwacha bila kumnusuru, khadhalahu, amemtelekeza. Wa khidlanihi iyana, na kututelekeza sisi na kutunyima nusra. Kwa miongoni mwa sababu za sisi kushindwa Waislamu leo hii kadhalika ni hizi hapa. Nas'alu Allah ta'ala an yahdiyana kama hadahum, tumuomba Allah subhana wa ta'ala atuongoze sisi kama alivyowaongoza wao. Wayansurana kama nasarahum, na atunusuru sisi kama alivyowanusuru wao. Nukta hapa wanataja ahlul ilmi. Hii nukta ya maneno haya Sheikh Albani ni raddi dhidi ya wale ambao wanamtuhumu Sheikh rahimahullah kwamba Sheikh ni katika murji'a. Ushasikia haya maneno? Kwamba Sheikh Albani ni murji. Ushasikia hayo? Haya, kama ni murji, yeye haya aliyoandika hapa tuliyosoma hapa hivi punde, hii si itikadi za murji'a. Si itikadi za murji'a. Sababu murji'a wanayatoa matendo katika musamma al-iman. Na haya ni matendo. An yas'a ma amkanahu, ajitahidi kufanya, kupupia, kuyafanya kadri ya uwezo wake. Ajitahidi kuacha baada yake athari njema nyuma yake kidogo. Li'annahu yara annahu la yunajjihi illa amaluhu. Naona amali ametaja hapo. Vipi awe murji'a huyu na ametaja amali? Kwa sababu murji'a kwa wao amali si lolote kitu. Kwa wao imani haingii amali, amali si katika imani kwa wao. Kwa murji'a amali yani matendo si katika imani. Imani kwa wao ni kumjua Allah na kumpenda. Katika maneno yao, la tanfa'u ma'a al-kufri ta'a, la tadurru ma'a al-imani ma'asiyah, kama la tanfa'u ma'a al-kufri ta'a. Maneno yao murji'a. Wanakusudia nini? Kwamba imani ya mtu haidhuriki kwa matendo ya maasiya anayoyafanya, imani yake iko vile vile. Murji'a hao, matendo haya hayaathiri chochote katika imani ya mtu. Yani muda kwa wewe ni muumini, una imani, unamwamini Allah, umeiba, umezini, umekwenda kwa mganga wa kienyeji, ufanya kadha, hilo halipelekei kudhurika kwa imani yako. Kama ambavyo la tanfa'u ma'a al-kufri ta'a, ta'a yoyote haina manfa'a yoyote katika ukafiri, vile vile imani yako katika maasiya haidhuriki. Ta'a zako hazinufaishi katika ukafiri na maasiya yako hayadhuru katika imani. Hivi ndivyo wanavyozingatia, wanapozingatia amali murji'a. Sheikh Albani anakokoteza hapa kwamba anaelewa hakuna ambacho kitamuokoa zaidi ya amali zake. Sasa huyo anakubali amali, vipi awe ni murji'a? Bali anahimiza kwamba mtu aache amali njema, vipi awe ni murji'a?